not why you are here. I'm also just a girl standing in front of a boy asking to love. Precious. I have a dream. This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I will have order. Ja, och med det så hälsar vi alla välkomna till kvällens Det borde du veta, den femte åttondelsfinalen. Programledare ikväll är faktiskt jag, Amanda Bergsjö. Jag brukar normalt vara domare, men nu står jag som programledare. Och domare ikväll är ju... jag, Johan Ågren. Jag. Alla känner igen min röst, hoppas jag. Nej. Säkert. Hur känns det att vara tillbaka? Det känns jättekul. Jag har saknat det. Det har varit mycket med smask och sånt. Så nu så är det skönt att komma tillbaka mitt i biuppsats, ångest och hets och allt vad det innebär. Så det är lite som en paus, en trygg... ja. Kudde att luta dig mot. Ja, men det är min klippa i stormen och luta mig mot som Sarik sjöng 2004. Bra, trevlig fakta. Med oss såklart har vi två tävlande. Idag är det Fredrik Söderlund och Agnes Kassell. Yeah. Ja, hej och välkomna. Tack. Fredrik, du pluggar ju jazz här på skolan. Yes. Vilken årskurs är du? Det är första. Så jag går, det är första året här. Trevligt. Tror du yes. att du kommer ha något fördel gentemot Agnes nu i och med att vi har lite mellofrågor och sådär? Alltså kanske jag skulle kunna haft det, men jag är dålig på det så att det, jag tror inte jag har någon fördel. Ja, vi får se hur det går. Agnes, du pluggar ju ljudteknik ettan. Ja, det gör jag. Ja. Jag tror också att du kommer ha någon fördel gentemot Fredrik. Kanske om det kommer ljudtekniska frågor, vilket jag tvivlar på. Ja. Men, det är allt relativt. Ja, alltså... ja, nej, men jag ska inte säga för mycket. Johan, om du kör igenom dagens program. Ja, vi tar ju och börjar med en musikfråga som vi kommer att lyssna på härnäst. Och sen så är det momentet som vi kallar för Vem där? Sen så kollar vi hur bra koll våra tävlande har haft på nyheterna i veckan för att sen fortsätta med dagens kategorier som är Kultur- och Melodifestivalen. Korrekt. Och vi börjar som sagt med musikfrågan. Vi har tre frågor om den här låten, eller kring den här låten. Frågorna lyder, vilket år började tv-serien sändas? Det är väl så, ja. Och statistical analysis and data reconfiguration är jobbet på en av karaktärerna i serien. Vad heter karaktären som har det yrke? Och vilken karriärsbana byter han till i senare säsonger? Och ni skriver ner svaret under låtens gång och sen så lämnar ni in pappret till oss innan låten är slut. Och så, ja, vi kör igång. Ja, det hade vi låten The Rembrandts, I'll Be There For You här i Piteå FM Studentradio 92,8. Ja, och vi är tillbaka med Det borde veta, och det där var ju musikfrågan som sagt. De tre frågorna var, vilket år började tv-serien sändas? Och sen så frågade vi, statistical analysis and data refiguration är jobbet på en av karaktärerna i tv-serien. Vad heter karaktären och vilket karriärsbyte gjorde han under seriens gång? Men det är ju till vänner, om man nu kände igen den intro musiken. Men vi kan ju börja med Agnes. Vilket år började serien? Jag gissade på 1987. Och Fredrik? Jag gissade på 97. Nej, det var mitt emellan 1994. Och sen statistical analysis and data reconfiguration är jobbet på en av karaktärerna i serien. Vem är det? Agnes kan börja. Jag gissade på Chandler Bing. Och Fredrik? Jag gissade också på Chandler. Och det är alldeles korrekt. Ett poäng var. Yeah. Och vilket yrke bytte han till senare i senare säsonger? Jag gissade på något med ekonomi, men jag har ingen aning. Och Fredrik? Den är blank för mig alltså. Aj. Han byter till marknadsföring. Advertising, marketing. Ja. Det var det. Det var det. Vi går vidare i tävlingen med nyhetsquizen, Johan. Kan du berätta lite? Yes. Vi ska kontrollera om våra tävlande hängt med i nyheterna från veckan. Och under en minut så kommer då Amanda att läsa upp nyheter. Och det tävlande ska avgöra om det som säger är sant eller falskt. Och då börjar vi med tävlande nummer ett som är Agnes. Ett gäng forskare ramlade i en lövhög och upptäckte då en helt ny blomma. Sant eller falskt? Sant. Det är korrekt. SMHI har ingått i ett sponsoravtal med flera olika svenska storföretag och affärskedjor vars namn framöver ska benämnas Stormar och Oväder. Falskt. Det är falskt. Rockgruppen AC/DC:s sångare Brian Johnson har blivit varnad för att han riskerar att bli helt döv. Sant. Det är sant. Artisten Sara Larsson tilldelades priset Årets kvinnogärning 2015 av Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Sant. Det är sant. McDonalds i USA har släppt en hamburgare med mentolsmak. Falskt. Det är falskt. Regerande mästerklubben i fotboll FC Rosengård blir nästa svenska lag som spelar med regnbågsflagga på tröjan. Sant. Det är sant. Nu är det dags att rösta fram namnet på Kirunas djurparks nya undulat. Falskt. Det är falskt. Frida Hansdotter vann i veckan den alpina världskuppen som första svenska på 12 år. Sant. Det är sant. Wow. Bra! Vi kör raskt vidare med Fredrik som är talande nummer 2. Ja. Vi ska se. Den amerikanska skådespelaren Lena Dunham stoppar medier från att retuschera bilder på henne. Falskt. Det är sant. Smask i Piteå slog tittarrekord i fredags när inte mindre än 9000 tittare satt hemma och kollade. Sant. Det är falskt. Världsstjärnan Kanye West har under veckan besökt Ikea i Älmhult. Sant. Det är sant. Piteå kommun byter slogan från Det är hit man kommer när man kommer hem till Piteå så långt du kan nå. Falskt. Det är falskt. Tyskland har bestämt sig för att sätta igång sina kärnkraftverk igen. Falskt. Det är falskt. I år har två svenska kandidatutbildningarna för operasång bara antagit kvinnliga sångare. Sant. Det är sant. För första gången någonsin kommer Sverige att ha med både herrlandslaget och damlandslaget i fotboll när OS avgörs i sommar. Falskt. Det är sant. Nya prinsen blir hertig av Norrbotten. Sant. Det är falskt. Redan den 22 februari blir det meteorologiskt på våra... Vår på några kuststationer i södra Sverige. Nu är våren här för att stanna i stora delar av landet. Sant. Det är sant. Ursäkta uttalet där, eller snubblingen på mina ord. Ja, jättebra. Hur kändes det då? Ja, det var... intensivt. Jag fick stryk. det är inget man kan rå för. Vi kör en liten låt här och så är vi tillbaka alldeles strax. Ja, där fick ni höra Berlini Drinks feat Julian Azar med TKACUK. Tjaksuk. Det är veckans singel här också på Pite FM. Studentradio 92. Så nu är det jättemånga som kommer behöva säga detta artistnamnet väldigt många gånger under den här veckan. Vad heter du? Amanda. Yes, och jag heter Johan. Oh. Och i studion så har vi... Agnes Kassell. Fredrik Söderlund. Som är tävlanden i den femte åttondelsfinalen. Ja. Det borde du veta. Det stämmer alldeles utmärkt. Ja. Johan, du kan inte köra lite, hur är ställningen hittills? Det är väldigt, vad heter det? Det svänger väldigt fort här, okay. Fram och tillbaks. Det började med att det blev 1-1 i första musikfrågan. Mm. Och sen så har vi bara haft en till fråga egentligen. Vilket är konstigt. Varför inte vem där? Vet du vad, den kan vi ju köra på slutet. Ja, den kör vi på slutet. Ja, ja, men sen så är det då dags. Det står för tillfället 6-9 till Agnes. Och då har det blivit dags för våra kategorier som är denna veckan Kultur- och Melodifestivalen. Vi börjar med hur går reglerna till då för kategorierna, Johan? Ja, de två lottade kategorierna är Kultur- och Melodifestivalen. Under kategorierna gäller att säga sitt namn så fort man kan svaret. Svarar man fel så går chansen över till motståndaren. Ja, och då kör vi igång och vi börjar med en ljudfråga som går så här. Bo Kaspers Orkesters sångare Bo Sundström är uppvuxen i vilken stad? Och säg ett namn, den som kan det först. Fredrik, Västerås. Det är fel. Agnes, vill du gissa? Hudiksvall. Det är fel. Vetsvar är Piteå. TV-serien House of Cards släppte en ny säsong i förra veckan. Men vad heter karaktären som Kevin Spacey spelar? Där tog tiden slut. Vetsvar är Frank Underwood. I vilken stad var Musikhjälpen förra året? Fredrik, Malmö. Det är fel. Göteborg. Det är fel. Västerås är Linköping. 1997 var året som Expedition Robinson sändes i Sverige. Men vem var det som vann? Det var väl tiden ute. Vad sa du? Rätt svar är Martin Melin. Piteås deltävling i Smask går av stapeln imorgon. I vilken stad kommer riksfinalen av Smask vara? Fredrik. Agnes. Göteborg. Det är rätt. Ja. Förutom att Håkan Hellström kommer att spela på Ullevi så blev det klart nyligen att en annan känd musiker kommer tillbaka till Ullevi i sommar. Vem då? Agnes. Iron Maiden. Det är fel. Fredrik. Justin Bieber. Det är fel. Vet du vad är Bruce Springsteen? Vilket bettingbolag är det som har Glenn Husseins som ansikte utåt? Tiden är slut. Vet du vad är Unibet? Vem är det som spelar presidenten i tv-serien Vita huset? The West Wing. Rätt svar är Martin Sheen. Uttrycken Bubbies och Mjada blev kända genom vilken tv-serie? Vilken tv-serie, förlåt. Så Bubbies och Mjada. Ja. Morgan och Tobias är rätt svar. Vem spelade karaktären Walter White i tv-serien Breaking Bad? Agnes. Bryan Cranston. Det är helt rätt. Vilken artist är det som har släppt album som Station to Station, Young Americans, Diamond Dogs och Black Star? Agnes. David Bowie. Det är helt rätt. Bassisten Pete Wentz var under en kort stund ett kärleksintresse för Peyton Sawyer i One Tree Hill. I vilket band spelar han? Och där var tiden slut. Vet svar är Fallout Boy. Ja, vi går raskt över till nästa kategori som är Melodifestivalen. Och vi börjar med en ljudfråga. Stad i ljus med Tommy Körberg. Tommy Körberg har vunnit tävlingen även 1969. Vad hette den låten? Rätt svar är Judy, min vän. Tommy Körberg vann Melodifestivalen det året, men vem vann Eurovision Song Contest samma år? 1988, så när han vann med Stad i ljus. Tack. Rätt svar är Celine Dion med Swage. Oh. Vem har deltagit i Melodifestivalen flest gånger? Vi kan chansa. Mm. Agnes Carola. Det är fel. Charlotte Perrelli. Det är fel. Rätt svar är Ann-Louise Hansson med 11 gånger. Vem var det som kom tvåa i förra årets Melodifestival? Där tog tiden slut. Och rätt svar är Jon Henrik Fjällgren. Vilken artist vann Mello 2014? Tiden tog slut. Gud. Rätt svar är Sanna Nilsen med Antill. Ja. Vilket är det enda bidraget som gått förbi andra chansen för att sedan vinna hela Mello? Rätt svar är You med Robin Stjernberg. Ja. Den här gruppen bestående av 4 familjemedlemmar tävlade 1971 med samtliga bidrag och vann således. Vad heter gruppen? Rätt svar är Family Four. 2 personer har vunnit Melodifestivalen 3 gånger. Carola är den ena. Vad heter den andra? Fritt fram och gissa. Rätt svar är Marie Bergman. Vad heter Thomas Gesson egentligen? Det här tog tiden slut. Rätt svar är Thomas Gustafsson. Vem var det som tappade kjolen vid Eurovision Song Contest i Stockholm 1985? Tiden slut. Rätt svar är Lill Lindfors. Vilket år var det senaste som en levande orkester användes i Melodifestivalen? Fredrik, 1998. Det är fel. Det var nära. Agnes. 97. Det är fel. Rätt svar är 2000. Det var den enda ljudtekniska frågan vi hade. Ja, men det där gick ju bra, eller vad säger ni? Bra, bra, jo visst. Kul var det i vilket fall. Men vi har ju fortfarande en kategori kvar. Ja, och det är ju Vem där? Som vi kommer ta efter låten här. Exakt. Där hade vi låten We Are Young med artisten Fun. Ja, då har det blivit dags för kategorin Vem där? Johan, skulle du kunna förklara lite grann vad det är för något? Ja, det går ut på att vi har klippt ihop en serie med olika ljud som en viss logik kommer gestalta en känd person. När båda tävlande tror sig veta vem det är vi söker så säger den sitt namn i mikrofonen och skriver ner svaret på sin lapp som den har framför sig. Svarar man inom 20 sekunder får man 3 poäng, svarar man inom 40 sekunder får man 2 poäng och svarar man efter 40 sekunder får man 1 poäng för rätt svar. Då kör vi! My baby don't care for show. My baby don't care for phone. My baby just cares for... I believe you won't keep political freedom unless you also have economic freedom, which means that you must have a large part of free enterprise in your whole economy. Once upon a time, in a far-off kingdom, there lay a small village at the edge of the woods. I wish... And in this village... She played my boss. And never was cross. Mamma mia, here I go again. My, my, how can I resist her? Whether portraying a famous chef, a fashion editor, a Holocaust survivor, or a prime minister, she conveys her character's stories with empathy and dignity. First, I'm going to thank Don, because when you thank your husband at the end of the speech, they play him out with the music, and I want him to know that everything I value most in our lives... You've given me. Ingen av dem. Agnes. Ja. Meryl Streep. Det är korrekt. Mm, det är korrekt. Grattis. jag tänkte, hade du någon aning, Fredrik? Nej. Jag kör igenom lite i och med att det var jag som hade klippt ihop. Det första klippet var ju väldigt svårt. Det var från 27 Wagons Full of Cotton, Meryls första teateruppsättning. Eller som hon, teater som hon var med i. Därefter hade vi Margaret Thatcher som Meryl spelade i Iron Lady. Och sen så har vi lite intro till filmen Into the Woods där Meryl spelar häxan. Och självklart så spelar vi Mamma Mia för att där spelar hon ju en av huvudkaraktärerna i filmen. Vem spelar hon då? Hon spelar mamman till Amanda... Mm. Du. Seyfried. Tack. Och sen spelade så... Mamma Mia. Ja. Meryl mottar också Presidential Medal of Freedom i ett av klippen, vilket är ganska stort tycker jag. Men, vad innebär det? Det är ganska stort för att hon får träffa presidenten. Hon har gjort mycket charity och liksom gett mycket till folk som har det sämre än vad hon har. Så att, det är någonting i den stilen. Yes. Johan, hur har det gått idag? Ja, nu så kan jag faktiskt ta ställningen ordentligt här. Vi har ju ett slutgiltigt resultat. Det var jämnt, sådär jämnt kanske jag ska säga, för Fredrik skakar på huvudet. Fredrik fick 6 poäng och de skrapade den ihop på musikfrågan och på nyhetsquizen. Yes. Och Agnes tar hem det med 13 rätta svar. Yeah. Fantastiskt bra omgång. Bra 1/8-final här i Det borde du veta. Vi är tillbaka nästa torsdag kväll. Eller hur, Johan? Ja, det stämmer. Ha det gött ikväll.